يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خواتين وحضرات، انسان میں اور حیوان میں جو بہت زیادہ فروق ہیں، اختلافات ہیں، ان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے، سب سے بڑا اختلاف کیا ہے؟ عقل. انسان جب اللہ نے عقل عطا کی تو ہے تو حیوان، لیکن حیوانیت کے درجے سے بلند ہو کر کیا بن گیا؟ وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اور ہم نے ابنائے آدم کو، ہم نے جو بڑی مخلوقات پیدا کی ان میں سے بہت سو پر ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم سارے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات. کس وجہ سے؟ کیوں نہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں؟ تو ہمارے جسموں سے روشنی نکلتی رہتی نہیں، اللہ رب العالمین نے اس سر کے اندر کیا رکھی ہے؟ بولو کیا رکھی ہے؟ اور یہ عقل کس لیے دی ہے؟ کس لیے دی ہے؟ فراڈ کرنے کے لیے، بےمانی کرنے کے لیے، دنیا میں ہوشیاری اور چلاکیاں دکھانے کے لیے، لوگوں سے ان کا حق بٹورنے کے لیے، لوگوں کو دبانے کے لیے. بڑا عقل مند ہے. لا کلا والله انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا. ہم نے انسان کو راہ دکھا دی. اب یہ راہ کس بنیاد پہ دکھائی ہے؟ جانوروں کا حساب ہوگا؟ جانوروں کے لیے جنت اور دوزخ ہے؟ جانور مکلف ہیں؟ کیوں؟ عقل نہیں ہے. تو یہ اللہ نے جو عقل دی ہے کس لیے دی ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو میرا شکر گزار بن جاؤ اور چاہے تو انتہائی زیادہ ناشکرا بن جاؤ۔ تو یہ عقل، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا کمانا، دنیا کے لیے بہتر کرنا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا کیا ہے؟ ثانوی مقصد ہے، سیکنڈری پرپس۔ اصل عقل کس لیے ہے؟ اصل عقل کس لیے ہے؟ جہاز بنانے کے لیے، چاند پہ جانے کے لیے، مریخ اور مارس پہ جانے کی کوشش کرنے کے لیے؟ ہاں کرتے رہو، روکتا نہیں ہے، لیکن اصل عقل یہ ہے کہ تجھے رب کی پہچان ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ دشمن میرا شیطان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک سے حدیث مبارک سن رہے ہیں جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیاض بن الحمار المجاشعی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو آئیے، جہاں بات ختم کی تھی اس حدیث مبارک کے ناطے سے، وہیں سے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگوں کے بعد پھر پانچ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنی خصلت، اپنی کرتوت اور اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے والے۔ ارشاد فرمایا وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا۔ فرمایا جو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم والے وہ پانچ قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا پہلی قسم وہ کمزور جن کی عقل کوئی نہیں، وہ کمزور جن کی کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں۔ اب اسے کیا مراد ہے؟ پاگل ہے کیوں؟ جو حقیقت جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ مکلف نہیں ہے، اس کے اعمال لکھے نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ معذور ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ مراد یہ ہے کمزور اور ایسا جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ عقل کی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، کس میں؟ نہ دین میں اور نہ دنیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں۔ اب توجہ سے ان الفاظ کو سنو، وہ کیا ہے جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں؟ اور نہ ہی وہ مال چاہتے ہیں اور نہ ہی بیوی چاہتے ہیں۔ محدثین نے، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، بڑی تفصیل سے اس حصہ کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور آج اس کا نام کیا ہے؟ ٹرینڈ، فیشن، سٹارز، ایکٹرز اور اسی طرح مختلف نام رکھے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جس کو دیکھا اس کے پیچھے چلتے، جو وہ کر رہا ہے وہی۔ بات سمجھ گئی ہو؟ تو دیکھا یہ کوئی سٹار ہے، کوئی پلیئر ہے، کو ٹھوم ہے کو ڈھاری ہے، اس نے آدھا سر منڈوایا ہے آدھا سر چھوڑا ہے، تو اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ بولو اللہ کے بندو، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ سر تو ہے لیکن سر میں اللہ نے جو عقل رکھی ہے وہ کدھر ہے؟ یہاں بال رکھے ہیں، یہاں سے حجامت بنوائی، داڑھی جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دیکھا کسی کو، کسی کو دیکھا جو سکرینز پر آتے ہیں، اس نے کچھ رکھی ہے کچھ چھوڑی ہے، تو چہرے کا وہی حشر بنا ہے. لباس دیکھا کسی کا، ایک جوراب کالے رنگ کی ہے دوسرے نیلے رنگ کی ہے، پہلے دور میں اس طرح کی حرکتیں پاگل کرتے، اب یہ کیا ہے؟ بولو فیشن ہے. جوتے دیکھے، ایک جوتا کالے رنگ کا ہے ایک نیلے رنگ کا ہے، کیا بن گیا یہ؟ کدھر ہے عقل، کدھر ہے سمجھ؟ اور یہ عقل اور سمجھ کس لیے ہے؟ کہ ہم نے مدینہ میں جس کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا، اس عقل کے ساتھ کس کی پیروی کر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. لباس مردوں کے لیے حکم ہے اور واضح حکم ہے، اس میں تاویل کی، پھیر پھیر کی کوئی گنجائش نہیں، کہ مرد کا لباس، مرد کی پتلون، مرد کا پاجامہ، مرد کی شلوار، مرد کی چادر ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے. کسی کو پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی، پکا پختہ مسئلہ، واضح حدیث. جو تعبیر کرتا ہے وہ اپنی گول گردن پر بہت بڑا گناہ، اس کا بوجھ اٹھا. یہ نہیں کر سکے کیوں؟ ہم پرانے زمانے کے لگے، لیکن وہی ہے. اوروں کو دیکھا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے نیکرز پہنے ہوئے ہیں، آدھی آدھی پنڈلیوں تک شارٹس آ گئے ہیں، وہ پہنتے ہوئے ذرا بھی شرم ہوئی؟ بولو اللہ کے بندو، اسی معاشرے میں رہتے ہو نا، ہم بولتے نہیں، اب ہانا بھی نہیں کرتے، اب وہ کیا بن گیا؟ فیشن ہے وہ. اور ویسے سنت کے مطابق شلوار پتلون اوپر کرو تو پھر شرم آتی ہے. آفس جائیں گے، میٹنگ میں جائیں گے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیوں جی، بات ایسے ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو مجھے آ کے سمجھاؤ. اسی کدھر آخر، ویسے اپنے آپ کو بڑا سیانہ، پیسے والا، پڑھا لکھا، پیروی کسی کر رہا ہے، کمزوری کہاں دکھا رہا ہے؟ یہ اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل کس لیے دی ہے؟ کہ عبادت عرش والے کی اور فرش پر پیروی مدینے والے، اور اللہ نے اس عقل والے کو عقل مند مانا ہے. باقی دنیا ساری اکٹھی کر لی ہے، لیکن نہ عرش والے کو پہچان سکا، نہ مدینے والے کی پیروی کی توفیق ہوئی اس کی عقل. فرمایا ایسا کرنے والا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا تم میں سے بڑے ایسے کمزور جو عقل استعمال نہیں کرتے اور پیروی کرتے ہیں تمہاری، یا تگڑے لوگوں. فرمایا لا یبتغون اہلا ولا مالا، نہ وہ مال کے لیے محنت کرتے ہیں نہ بیوی کے لیے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حلال مال کے لیے محنت کرتے ہیں، حلال بیوی کے لیے، حلال تعلقات بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جہاں سے جس طرح آیا ان کا مقصد صرف لے، انہیں صرف معاذ اللہ عورت چاہیے. کیسے آتی، کیسے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. اور بتاؤ آج کل یہ چیز عام ہے کہ اللہ نے پردے ڈالے، اللہ نے ڈھانپا ہوا ہے اور اللہ سے فریاد ہے اللہ پردے بھی ڈالے رکھے اور یہ برائیاں جو ہیں انہیں ختم کر دے. آمین تو کہو زور سے. اللہ ان کو جڑ سے اٹھا. مال یہاں مراد کیا ہے؟ حلال کے لیے محنت کی, اور اسی طرح حلال گھر بسانے کے لیے بھی محنت نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جہنم والی. چاہے وہ دن میں 100 بار کہتا رہے اللہ غفور الرحیم, لیکن کرتوت اس کے کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم پہلے حدیث مبارک کا حصہ ایک سن چکے ہیں. عفیف متعفف, جنت والوں میں سے ایک کون ہے جو ہر ناجائز اور مکروہ چیز سے اپنے آپ کو پاک اور صاف, اپنے جسم کو, اپنی زبان کو, اپنی شرمگاہ کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو سوال کر دے سمجھا. متعفف, اور اس کام کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں. یہ کام آسان نہیں. تو یہاں اس کا عکس جو ہے, نہ حلال کے لیے روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور نہ حلال ازدواجی تعلقات کے لیے کوشش کرتا ہے. جو آیا جیسے آیا اسی سے کام چلاتا ہے. فرمایا یہ جہنمی, اور بڑی محنت کرنے والے وہ کہیں گے جی صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت وہ بھی کرتے ہیں, رشوت, حرام, لوٹ کسوٹ, لوگوں کے حق پہ ڈاکہ, محنت تو وہ بھی کرتے ہیں, کسر تو وہ بھی کوئی نہیں چھوڑتے. محنت اس نے بھی کرنی ہے, محنت کس نے؟ اس نے بھی کرنی ہے. لیکن سعادت مند ہے جو محنت اس طرح کرتا ہے کہ جس محنت سے اس کا رب راضی ہوتا, اس کی روٹی حلال ہوتی اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مرد بھی اور خواتین بھی, جو پردہ, سارے یہ بات کہتے ہو کہ نہیں اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے, بولو ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس رزق کو کمانے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ جو طریقہ اختیار کرتا ہے, جو طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے اس کی صرف زبان کہتی ہے, اس کا دل اس بات پہ یقین ہے. اور اکثریت ہماری ایسی ہے, صرف زبان ہے, دل جو ہے, ایمان جو ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں, یا بہت کم سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما افضل من ان یاکلک من عمل یده. وان نبی اللہ داود علیہ الصلاۃ والسلام کان یاکل من عمل یده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا سب سے بہترین کھانا جو کسی آدمی نے کھایا ہے وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا ہے. اور ہاتھ سے کمانے سے مراد کیا ہے؟ حلال کمایا, ورنہ کماتے تو حرام والا بھی ہاتھ سے ہی کماتا, رشوت والا بھی, سود لینے والا بھی, چھیننے والا بھی ہاتھ سے چھینتا ہے, بلکہ چھیننے والا ہاتھ کو زیادہ عمل میں لاتا ہے. مراد کیا ہے؟ جو محنت کر کے حلال طریقے سے کماتا ہے. فرمایا اس سے بہترین کھانے والا اللہ کی اس زمین پر اور کوئی. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے لقمے اپنے منہ میں ڈالا کرتا تھے. تو عقل استعمال کرتے ہیں, حلال کے لیے محنت کرنے والا, حرام سے بچنے والا, اس کا کھانا کیا ہے؟ سب سے بہترین. اور خواتین و حضرات، ایک شکایت بہت زیادہ ہے کہ جی دعائیں بڑی کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، تھک کے نہ ہوتا، صبح وظیفہ کرتے ہیں، رات کو دعائیں کرتے ہیں، پھر پچھلے پہر اٹھ کے بھی دعائیں کرتے ہیں، بڑے اسباب ہیں، لیکن ایک سبب کیا ہے کہ پیٹ میں جو جاتا ہے، جو کھاتے ہیں اور جو کھلاتے ہیں وہ حلال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، اے پوچھنے والے اپنا کھانا حلال کر لے، جب بھی تیرے ہاتھ اٹھیں گے اللہ تیری مراد کو ضرور پورا کیا۔ کبھی اس پہلو سے ہم نے سوچا ہے، جو کھا رہے ہیں، جو پیٹ میں ڈال رہے ہیں، جس سے اولاد کی گھرانے کی پرورش کر رہے ہیں، جس سے بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں، جس سے بیٹوں کی ولیمے کر رہے ہیں، جس سے بیٹیوں کو، بیویوں کو سونا اور چاندی پہنا رہے ہیں، یہ حلال بھی ہے یا آپ کے انگارے انہیں ملا رہے ہیں؟ یہ ابھی سوچنا نہیں ہے، کمانے والا وہ کیا کہتے ہیں، سوچوں گا کب، جب کمانے سے عاجز آ جاؤں گا، بعد میں معافی مانگنے سارا کچھ معاف کروا۔ اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، کھانا حلال کر، پاکیزہ کر، وہ عرش والا تیری دعا کو قبول۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا یقین رکھ اللہ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ کے سوا کسی چیز کو، بولو، کسی ناپاک مال سے، حج بھی ہو رہا ہے بڑے شوق سے، کسی ناپاک مال سے عمرہ بھی ہو رہا ہے، یہی ناپاک مال مسجدوں کو چندے میں بھی دے رہے ہیں، اسی ناپاک مال سے لوگوں کو مفت کا کھانا بھی کھلا رہے ہیں، تو فائدہ ہے اس کا؟ لا يقبل الا الطيب، یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہیں، رسولوں کو، اے میرے رسولوں، پاکیزہ کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اور رسول پاکیزہ اس کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ رسول کی حفاظت کون کرتا ہے؟ لیکن انہیں بھی نصیحت کیا ہے اور عمل کون سا کرو، بولو کون سا عمل کرو؟ اور یہاں مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے کہ عمل صالح کی، نیک کام کی توفیق اسے ملتی ہے جو کھاتا حلال ہے، جس کا کھانا، خرچہ، لباس، شادیاں، جہیز، حج عمرہ حرام کا ہے، اسے اچھے عمل کی توفیق، وہ حسرت ہی لے کے چلا جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بتلا رہا ہے کہ اپنے جو تعلقات ہیں، جو مرد عورت کے ہیں، وہ حلال اور پاک بیویوں کے ساتھ ہیں۔ اور برائی اب کتنی عام ہو چکی ہے، ایسی باتیں ہیں کہ آدمی زبان پر بھی نہیں آ سکتا۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا، فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا نہ کرنا، کیا کہا؟ قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ کام، وہ حرکتیں، وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ خیالات جو اس کی طرف دھکیلے، فرمایا ان کے بھی قریب نہیں جانا، برائی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دور ہیں یا ان چیزوں کے اوپر سوار ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے بھی ہیں، اور فتنوں کا دور ہے یہ چیزیں خدا کی، بلکہ یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جن کے ذہن سے، جن کے دل سے اس برائی کی قباحت، شناعت اور گندگی اللہ معاف کرے مٹ چکی، پرواہ کوئی نہیں. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ جو زنا کی جھوٹی تہمت لگائے، صرف تہمت لگائے، فجلدوہم ثمانین جلدا، انہیں 80 درے مارے. کرنے والے کو نہیں، جھوٹی تہمت لگانے والے. اور جو کرے گا اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم. میرے بھائی اور بہنوں سنو، اس آیت مبارکہ سورۃ النور کی ہے، جہاں لکھ کے لگاتے ہو نا والله خير الرازقین، اس آیت کو لکھ کے لگاؤ گاڑیوں میں، دفاتر میں، اداروں میں، یونیورسٹیز میں، اس کو لکھ کے لگاؤ، اپنے میڈیا ہاؤسز میں لگاؤ. یہ یقیناً فرمایا بولو جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے، صرف چاہتے ہیں کرنا ابھی بات کی بات، صرف پسند کرتے ہیں. پر یہ اللہ کی کتاب ہے، میری یا کسی اور کی بات نہیں ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے اس دنیا. اور اللہ سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ بولو، مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بڑے اسباب ہوں گے، ان میں ایک یہ ہے کہ بے حیائی عام ہے، اور ایک بڑا طبقہ اس کو عام کرنے کی مختلف ناموں سے بڑا زور لگا رہا ہو. لیکن کائنات جس کی ہے، جس کے حکم سے نظام چلتا ہے، اسے یہ چیز پسند. بولو، اسے پسند. یہ تو کہہ دو اسے پسند نہیں ہے، اسے نفرت ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ صرف پھیلانے والے نہیں، پھیلانے کی چاہت رکھنے والے. فرمایا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، کہاں؟ اس دنیا میں بارشیں بند ہیں، پانی جو تھوڑا بہت آتا ہے اگلوں نے دھمکی دے دی وہ بھی بند کر دے دیے، جاؤ کر لو جو کر، اپنی جگہ اچھل کود کر رہے ہیں. ابھی تک وہ نتیجہ سامنے آیا ہے؟ اس پانی برسانے والے کو راضی کر، بات ٹھیک ہے غلط ہے، جس کے حکم سے برستا اس کو راضی کرو. اور وہ راضی کیسے ہوگا؟ آؤ مل کر، جیسے کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملا کر، کوشش کرے ہمارا معاشرہ بے حیائیوں سے پاک، نگاہوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی. اور اس کے بعد آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا کچھ. فرمایا دنیا میں دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. کیوں؟ اللہ اتنی پابندی کس بات کے لیے؟ یہی کہتے ہیں نا اللہ اتنی سختی کیوں؟ اچھا والا کہتا ہے واللہ یعلم وانتم، بولو لا تعلمون، اس لیے کہ علم اللہ رکھتا ہے، تم لوگ جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.